سنو کې اصطلاحات بیان شو ډېر مزدار. بیا واپسې آغا فوائد بیان شو چې د الفاظو د قران او د معنی سره تعلقو دا پاتې نن درس کې بیانو. فائدہ تیشتما د کذالکا تحقیق. کذالکا عام طور تشبیہ لپاره راضی، لیکن قرآن مجید کې د تشبیہ نه علاوه تعلیل او بیان کمال لپاره هم راضی، په دې جوړ د تفسیر مسله آسان شي. د تعلیلیه لپاره مثالونه لکه سورت مومن آیت نمبر 6-24 سپاره کې وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. علامہ سید محمود آلوسی روح المانی کی وئی کذالکا پمند لذالک دے، یعنی دا اللہ دا آیاتونو معاملہ کے جدال پا وجہ ستارب کلمہ دا عذاب پا فرعون دا غپ مرگرو ثابت اکڑا چی دا دوزخیان دی. لذالک روح المانی علامہ آلوسی بغدادی وئی کذالک کی کاف تشبیہ لپاره نه دی، ولی کسوک تشبیہ لپاره وای او تشبیہ لپاره ثابت کی نو په دې کې څه انکار نشته، دا په معنا د لذالک دی. دارنګي سورته مومن 35 آیات کې ګوره سلورم رکوع وای کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب. دلته کذالک په معنا دل ذالک دی، د دغه وجنه الله گمراه کوي مصرف مرتاب لا، مصرف تجاوز کوونکې لکه فرعون، مرتاب شک کوونکې په نبوت د موسی علیه السلام کې. وپسې ګوره نو کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، دوم لذالک شو دغه وجنه الله ټافل گئی پزره د هر متکبر او جبار، تکبر خوان جبار نمانی. او کله کله په معنا د ذالک راځي، کله د تشبیه لپاره هم راځي. تشبیه نه علاوه تعلیل او بیان کمال لپاره هم راځي. بیان کمال لپاره مثال سورت بقره آیت 143 ولسم رکو وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. دیږي کی کذالک راغی دا کاف لپاره د بیان کمال دی، او مونږه داسې کوو تمی امت وسط کرا وستی لکه یو عمدن و جوانی نو اغت سوئی ها جوان خدا سوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قال ربی انا یکون لی غلام وقد وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا. قال کذالک سپارا شپاڑا سما سورت مریم اول سر اللہ خدا کا کار کئی کنا بیان کمال شو. دا مثالون دیل پارا شو چکل پا موقع بانی تفسیر دی سڑی کئی نو اشتباہ نرز. یو بلا فائدہ دا چاگیتا وی دا مضمون دا قبیلی دا علفتها تبنن وما ان باردان دے، دا مضمون دا قبیلی دا علفتها تبنن وما ان باردان دے، یعنی یو فعل سره داغه معمول تعلق وی او بل فعل سره نو هغه حذف کی چې ظاهر بین انسان د دې حقیقت نه ناشنا نش او معنا سی جوړی گنه الفتها تبنا ومان باردا ها زمیر اوخی تراجی دے ما اخرول پوخی بانی بوسا ومان باردا او بیخی ماشاءاللہ ومان باردا او بیخی دا قرآن پاک کی بی حساب رازی وی دا آیات دا دی قبیلی ندی جعل لفتها تبنن وما ان باردا ما اوخر و البوخ بانی بوسا تبنن بوسا وما ان باردا و بیخی وما ان باردا دا لفتو معمول ندی زکا چی بوس خورولی کی گی خوبو خورولی کی گی نسکولی کی گی البته کابل افغانستان کې وي ته چای خوري هلته به جوړه شي خبره نو ته داسې ووایه چې علفتها تبنا ما وخرل پوخې بانی بوسه وما ان بارده یعنی اسقیتها ما ان بارده ما په یخې بوس کولې نو ما ان بارده معمول د علفتو نه دی د دې عامل محذوف دی سبحان الله دا قوانین قرآن پاک کې ډېر زیات راځي دیت اصول تفسیر وای دا پا مطلب سړی ته ډیر آسان شي نو بادی و رای انسان هغه چې ګوري نو کلام غیر مربوط ښکاریږي وهم پیدا کیږي دل پر مثال ګوره طالب وروره سورت انعام دویم رکوع بی جواهر کے سلورم علی کل دا سلورم ان دا کاتب غلطی کری دا رکو دویم دا آیت دیار لسم دے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَاسَ اللَّهَ لَرْدِ هَاغَا چِ آرام کئی دش پیش پا دا آرام لپار دا دے دو بجو پری لگیا دے تن تن تن تن تن تن دکدنو مسلمان دے دے دغی کار دے کاش کې مسلمان قران زده کوله غیر مسلم او د مسلمان د زړه نه د قران د حدیث او تعلیم داسې وخت کلکا بزینه چې هغه پټو باسي پاکی لري هغه نه زرو سره ولګو هغه زده کوي هغه شي هغه په سر رواني دا نه زده کوي دا ذهن کې ناراضي د دې قانون بالکل ذهن کے ناراضی ولہو ما سکنا فی اللیل خاص اللہ لردی آغا چی آرام کئی دش پی والنہار او درزی نو فی اللیل کی سکنہ جوڑی گی نو فی اللیل دا سکنہ سر لگی طالبات والنہار دا سکنہ سر نلگی نه لگی شوبه رازی دا قوانین چیز ده کی دا شوبه ختم شی نو دا شپی خو سکنه ٹیک تی آرام کئی خپی اگدی کی لیکن دا رزی خو سکنه نده گرزی را گرزی مندی وی غردانگی وی دا وارد تی نگوری پورتکی گیا را لگی کرکٹ کئی کرا و کٹ لہذا دا سی ہو آیا چه دا نهار لپارا عامل محصوف دے سکنه نده سکنه تجور که نو طالب اشتبار آشی نو دا سی ہو آیا ولہو ما سکنه فی اللیلی ولہو ما نشر فی النهار اللہ لدی آغا چی گرزی پز مکان درزی نن سبا آغا کرونا وائرس خان وته وای نو درځوم نګرځي درځوم نګرځي نه دی ګرځي نو منګر څه کوو سره وله ما سكن في الليل وله ما سكن ما وله ما نشر في النهار نذنهار لفرا عامل سكن نشو نشر شو ددی تائید چت گور نو سورۃ فرقان کے بخکاری گی نو لسما سی پارا او رکو ب پنزمئی آیت ب 47 وی هو الذی جعل لکم اللیل لباسا تاسو لیش پگر زول دا لباسا دشپیو دشا سار دا وقت پاسا وانهما سباتا نو انهما سباتا دا دل تراغل وجعلنا النهار نشورا روز الفار نشورو گرزولا دا تفسیر دا دیوشو جعل لكم الليل لباسا وجعل لكم النوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا نو آغایات حل شدو انعام وله ما سكن في الليل وما نشر في النهار دیتا دا تفسیر اصول وی اشتباه ختم شی سڑے پارامی دی انعام کی چب شلم رکو گوری 169 نمبر آیات کی بتاتے یو لفظ کاری گی ددی قبیلے نہ دے از قبیلہ علفتها تبنا وماء باردا آیات د سورۃ انعام اتم سپارہ شلم رکو 169 یوم یاتی بازو آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها پاغر از بانی چراشی بازی نخی در ابستان بازی نخی در ابستان یا تیخ کارشی نو نفع ورنن کی نفستا ایمان در نفسا ایمانو ها فائل دلا ینفعو ده نفسا مفعول بهی دا نفع ورنن کی نفستا ایمان در نفسا نفس کافر مراد ده کٹا سره لم تکونا منت من قبلو چه مخی ایمان نو راوڑه اس راوڑی ایمان اس دارامی توب نشو پس لم تکونا منت من قبلو مخی ایمان نو راوڑه اس چه دارامی توب نشو پس او کسبت فی ایمانی ها خیران دی آیات کے معتزلہ قوی اشکال کئی معتزلہ باطل فرقہ دا زان بچ کا تینا دیتا فرق باطل ہوئی صحابہ تا کنزل کئی دیتا فرق باطل ہوئی انکار حدیث کئی دیتا فرق باطل ہوئی انکار دا ختم نبوت کئی دیتا فرق باطل ہوئی انکار دا ختم نبوت کئی دیتا فرق باطل ہوئی انکار د توحید کئ د تفرق باطل وای انکار د سنت نبویہ کئ د تفرق باطل وای دا آیات تا و اور د پد آیات کئ د معتزله لوی قوی اشکال دے ظاہری مطلب دا دے کئ انسان خپل حالت دے اصرار او مایوسی نمخ کی ایمان قبول نکی نو دغه وخت کې دغه ایمان مفید خو نه دی دا خو ټول وای نو کسبت عتب په امانت باندې کوو کې نو مطلب بدایشي چې ایمان خو مخکې قبول شوی او قبول کړی و لیکن ایمان نه بعد حالت مایوسی نه مخکې اعمال صالحه نو اختیار کړی نو چې ایمان راوړی وو اعمال صالحې نو کړی نو دا ایمان هم مفید دغه مفید نه دی اعتزال خواندان د دینه دلیل نیسی زمونږ مسلک دا دی چې ایمان راوړو اعمال نه دی کړی نو دا اعمال نو کولو د وجه نه خو معامله به حساب کتاب کیږي، خو دغه ایمان مفید دی. معتزله فرق باطله دی، هغه وایي چې ایمان خو قبول کړی او ایمان را وړی لیکن اعمال صالحه نو اختیار کړی، نو هغه داسې وایي چې دغه ایمان چې بغیر د اعمالو نه دی دا نفع نه ورکوي. دا د هغو مسلک دی معتزله. دا د آیات نه معلومیږي ظاهر کی، حالانکه دا معنا د مسلک د اهل سنت والجماعت خلاف تا. اهل سنت هغه چاته وایي چې د نبی په سنت پسې رواني، جماعت نه مراد ډله د اصحابو ده. دا مې ځکه وایي چې ډله د اصحابو هغو سنت ته جندل دي. اپ کل نه اخي ځان نه خبرې مه جوړو، اسې مروړې خبرې. ایمان را وړی او اعمال نو، نو معتزله د دینه استدلال کوي چې دا ایمان مفید نه دی. دا مذهب د معتزله و دی. دا د دې آیات نه معلومیږي، حالانکه دا معنا د مسلک د اهل سنت والجماعت نه خلاف تا. نو دې دې کې چې دغه قانون چلے زما طالبہ، نو انشاءالله ستا به سود وشي. نو داسې وایا کله چې ښکار شي بعضې نخې د ربستا کتلو شمس من مغربها مشکات کې راځي، نفور نب کې نفس داغې نفس تا ایمان داغې چې دا ایمان مخکې نو دمت وفنلی شو، او کسبت فی ایمانها خیرا یا خو ایمان هو په ایمان کې خیر چې مراتب اعمال صالحه دي. دا نو معتزله د دې نه استدلال کوي، زمونږ د مسلک نه دا خلاف روان شو. نو داسې ووایا، داسې ووایا چې دا د علفتها تبنا ما انبار دا د قبیلې نه دی. ایمان یې نو راوړی، ایمان نو راوړی اوس فائدہ نه ورکوي. نو داسې وایا او عملها لم تکن کسبت، یا هغه عمل چې مخکې نو اوس عمل کوي. یعنی مؤمن خو مخکې وو لیکن عمل په هغه وخت کې، عمل په دغه وخت کې شروع کو چې حالت د ناامیدۍ دی، نو د دې وخت عمل مفید نه دی. ماشاءالله. نو دلته نفی د دغه عمل راغله چې دا عمل مخکې نه و، اوس عمل کوي بې وخته لګیا دی، واده نه روستو ډولګي وي، نو دا مفید نه دی. ګوره مسله اسانه شوه. دا آیات د الفتوحة تبنا و ما انبار دا د قبیلی نه دی. نو دا مطلب ما بیانوا چې ایمان خو و لیکن عمل پکې نو، نو اوس دې عمل کوي نو بیا هغه ایمان دل نفع نه ورکوي. دا د معتزله و مسلک شو. ایمان چې وي ایمان مفید دی، عمل وو کنو دومره دا چې د عمل به تپوس کیږي لږ یا ډیر د الله مرضی ده. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، حدیث دا مطلب شو چې لا اله الا الله وي دی به جنت ته ځي. نو اعمال جز د ایمان نه دی. د اعمالو عطفي چې په ایمان وکړو دې نه معلومه شوه چې جز نه دی، لکه مظهري کې داسې وي. نو هغو ته نه دا مطلب واخېسته کله چې ښکاره شي بعضې نخې د ربستا نو نفع نه ورکوي نفس تا ایمان داغه چې دا ایمان مخکې نو. دا خبره اتفاقی شوه. او کسبت فی ایمانها خیران، او په دې کې اختلاف راغی. ایمان و لیکن هغه ایمان کې د خیر کار نه کړی چې عمل دی، نو دا ایمان نفع نه ورکوي. دا دغو مسلک شو. زمون مسلک دا دی او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی مخکی قسم نو کړي اوس کوي نو دا قسم اوس فائدہ نه ور کوي. دا مطلب نه دی چې ایمان فائدہ نه ور کوي لکه مذهب د معتزله و دی. د قران تفسیر به زده کوي ډیر په مزه سره طالب الله بادشاہی را کی بیا بدا رسائے مرگا پوری ڈوڑای پا اللہ دا علب سبا کی چستا دما ڈوڑای پیدا کی یو بل لفظ راو باسا چه خوند لدر کی آراف اتم اسی پارا آیت با 50 وی روکو بش بگم انشاءاللہ ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ آواز بہو کی دوزخیان جنتیانو تا نہ دمرا شور دمرا غویما دا خو په دې لږ ځای کې آواز نه رسی نو دمرا به آواز څنګه رسی. ډېرې مسلې وي په خوا نه حل کېدې اوس حل شوې دي. زما آواز په ټوله دنیا خلک اوري. دا زمونږ نوکران نوکری کوي کنه موږ به د قرآن د حدیث نوکران شو د الله د رسول نو هغه چې نه مني به زما ستا نوکران شي شی به بازار کې ملاویږي. تا له تکلیف کول وخت ضایع کولو ضرورت نشته. ځان پوه که انشاءالله ګل بشي. ونادا اصحاب النار آواز بہو کی صاحبان دور دوزخیان اصحاب الجنہ جنتیان ہوتا آواز بہو کی انفیزو علینا وڑوی پمنگ من المائی دو بونا راتشو بو وڑوی اور چو لگی علی بو وڑوی. زمارو را دی آیتونو تا گورا خبر غوڑا کوا پریگی تا دی شرک خبر سپورا. آواز بہو کی دوزخیان جنتیان ہوتا دیتے ہو متناد وئی مدارک تنزیل کی وئی دغ آوازونا دا رسیدل دا خارق عادت تھی اللہ کارونو کی گوتے مو آواز. آواز بہو کی دوزخیان جنتیان ہوتا او جنتیانو پنگوانی او بوڑا وئی ریتشو انفیزو مفول بھی کا او مما رزقكم الله یاد هاغنا چتا سول الله روزی را کړی دا ماشاءالله. دلته هم بظاهر مما رزقكم الله دما قبلنا الگ معلومیږي. اوبه بیولې کیږي لیکن ډوډۍ بیولې کیږي نه. ماشاءالله. نو مما رزقكم الله د دې عامل محذوف کا تبنست استړی کیږي. اواز به وکي دوزخیان جنتیانو ته انا فیزو علینا وړوی په موږ باندې اوبه او مما رزقكم الله اوبه اړولې کیږي ما رزقا اړولې کیږي نه. نو واقعا کې مما رزقكم الله د دې فعل چې د عامل محذوف دی نو داسې وایا القو مما رزقكم الله مدارک کیشته اوبه اړولې کیږي خوراک اړولې کیږي نه. القو علینا افیزو علینا من الماء او القو مما رزقكم الله عامل محذوف علفتها تبنا نومان بارده. مما رزقكم الله دا معمول دا افیزو نده دا دی عامل محذوف ته دا دا قبلی دا علفتها تبنا نومان بارده قبلی نشو. افیزو علینا من الماء او مما رزقكم الله مما رزقكم الله دا افیزو سره نلگی اغا عامل نده دا معمول نده نو ده دی عامل محذوف ته لکا علفتا تمنا ما او خورل پوخی بانی بوسا و ما انباردا اسقیتوها ما انباردا. ما شا اللہ ما شا اللہ طول زندگی ده قرآن تفسیر که او باسا انشاءاللہ پارام بای انشاءاللہ پارام بای. داد اللہ کلام ده دا جلوام ازدکول کرو نو القو علینا مما رزقکم اللہ محذوف شو مدارک او بو وڑوا ڈوڑای راکا او بو وڑوا ڈوڑای راکا او بدبختا کتا تیار وی دو وقتا پتا بنرات لا انشاءاللہ دا سختا دا راغلا سختا اس واورا بدبختا سبحان اللہ سبحان اللہ نادا اصحاب الناری کی اشکال دے چی نادا مزیدہ ادا آواز کول د مستقبل سره تعلق ته نو پزید د مستقبل کې ماجی راوړل طالبہ ظاهر حال نه خلاف تا پرون پدی ما باسو کو نور به قوم نشان الله زستانو کریم تا ته سم خبر رسول زستانو کریم سره د بوډاپی د ضعف نه سره د عجز کمزوره بیمارای نه دې د نوکر وای نو نادا مازی دا واقعہ دا مستقبل دا دا قیامت نو دا ظاہر حال نا خلاف تا مازی راولل نو ظاہر حال نا خلاف تا لیکن کتو والا نکتی لٹائی نو اگر نکتی لٹو لے کی گی نو دیل علم معنی گورا نو دا آواز دا قیامت پر از بای نادا مازی راوڑا الخن دی قاضی لیکن اللہ راوڑا لمازی نو تا چی صحیح مانا ہو که اللہ بشی رازی بابا دی کسی نکتا دا پزید مستقبل کی مازی کمال تحقوق تے لکا پرون یو کار شوی دے اگر یقینی دے نو دا دا قیامت حال چی اللہ بیانی فسیغی دا مازی نوز پتال رازی وکی دا قازی چی دم یقینی دے سبحان اللہ سبحان اللہ دا با پدی جوڑی زدکی گل بشی ماشاءاللہ کمال تحقق لکد اللہ پا علم کی پرونائی رزوا ننانائی دا نصبانائی دا قیامت اما دے زماستا علم کی پرونائی رزوا سبانه نه ده نو پرونه راز چه تیره شو اپلان که مر شو منگ جنازه و اکراده را گنه وان نو کمال تحقوق تا گوره کنه غگنه خو منگ اولی ده نو سنگه چه ده پرونه راز وانو ده اللہ پا دلبار که سبانه راز ده ده قیمت اومده نو پرونه راز ده پارو بمازی را وده مستقبل نه ده خبر منه نو دا قیامت لپاره صیغه د ماضی الله راوړي نو ما او تانه پناه ده الله ته سرګنده وکی د قاضی راوړل د ماضی پدی بشی راضی پدی بشی راضی دې لفند علم معنی بلاغت به زده کای ماشاءالله یو بل یاد واورا سوره ابراهیم رکو سلورم دا آیات چی دینو آغا ستائیس دین سپارہ دیار لسما دا سورت ابراہیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ با ثابت کیا غچان را چی مانی روڑے دے پا قول ثابت سرن مضبوط بکی اللہ دی ایمان خواندان آو کنا چی ایمان راوڑ دے پا قول ثابت سرا پا جوند دنیا یو ثابتو پا جوند دنیا پا جوند دنیا کی بے ثابت کی وفی الاخرہ ماشاءاللہ نو دلتاو ما پا دنیا کی پختگی دا زڑا اخفل پا محل دا لیکن آخرہ یعنی سزا و جزا رز التاو سخکاری نا بیا بسنگا چل کئے نو فی الاخرہ دی یثبتو سرن لگی فی الاخرہ دی یثبتو سرن لگی صرف نحوا معنی ازدکا خدا سے نہ چھ قرآن پاتی شی بلکہ قرآن لیزدہ کا در صرف صرف کردی عمر دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را پا صرف کی دی عمر صرف کو پا نحو کی محو شوی واملی سیب تصحو شوی تصحو شوی صرف نحو معنی دا دا قرآن نپردی گورا خون کئی کنے کئی تا دا چلالو کار کئی سد قم قلتیا کار دی شروع کرے دی یو ثبتو پا قول ثابت سرا پا جوند دنیا کے دا جوڑا شو لیکن وہ فی الاخرہ نجوڑی گی یو ثبتو فی الاخرہ نجوڑی گی دی وجنہ دادا اللہ فتوہ تبنن ومان بارداد قبلی نکا ادا سی ہو آیا چی فی الحیات الدنیا خو متعلق دی یو ثبتو سرشو لیکن وہ فی الاخرہ دا دیو سب تو سر نہ لگی دی عامل محذوف تے بابا ما تعالو آیا کنا وزما کار لگئی دے جی یجزیہ فی الاخرہ یجزیہ فی الاخرہ یو سب تو پو جوند دنیا و یجزیہ فی الاخرہ اللہ بد دی بدلور کئی پا آخرت کے نو فی الاخرہ لپر فیل محذوف تے جی عامل دے یجزیہ فی الاخرہ محذوف دنیا کی والا زر مضبوط کی پا آخرت کی جزائے حسنہ درجات بلند ورکی تجو پوشوے دیتا پو کولو ترز وی قرآن پاک کی مہارت حاصل کا دنیا کارونا خلق بکی طالب اللہ پاک درکی تب خپل کار نپری دی وی نورو لنورو لیوانو لدو ڈوڈو ٹپارے زما خیال سر پوش یو بلا یادت دا احزاب ہوئے ما بیا با دیر خب پوشی احزاب یعنی گورا شپارا سم آیات کی شپارا سم آیات کی قلوا يا زمان نبي من ذا الذي يعصمكم من الله اغسوك دے چتا سل بچ کی دا اللہ دا عذاب نا ان اراد بكم سوءا کہ ارادہ او کہ اللہ استا سوفا کے دا عذاب اولو کستا دا عذاب اولو ارادہ او کی نقصان استا تا تورسیگی نوایا نبی اگر سوک دے چتا سل بچ کی دا اللہ دا عذاب نا کئی رادہ او کس تا چپا کے سو آ دا عذاب اولو اللہ کئی رادہ او کس تا دا نقصان دا ضرر لکنن سبا کرونا وائرس ہوتا ہوئی لکن سوکا نمنگ تا توائیو دا وقتا منگتا توائیو دو وقتا چی دا اللہ اومنا نو مسلمان دو نم دا اللہ قانون دو خفولان دو اومخ نمانی دو سر پرزول مکو سر بدل ماد کی نو بازار کی بیا دو سر ویلڈنگ نکی گی دو اسپنو کی گی او تا دا قرآن مخلوق تا خیاستا توفیق کی دغا دا کنور دی توفیقی نو کئی با ولی چی توفیق کی دنیش دین بیا بدا سی کئی نو طلبا با ما تجب شو ملیان دا جماعت فل لک با دیلوی جماعت تے نو زمان طاقت کی خوص نیشتا دے نو مال اللہ دا سی انتظام کو چی ہر گڑ گڑ کی اوری سبحان اللہ تک پل ارادہ ہو کارستا کار با اللہ سمائی آیات تا گورا زما تالی برورا غوڑا خبر کوا پریگی دست پورا اگا سوک دے چی تاسو بچ کی یا سمو کم یم نو کم اگا سوک دے چی تاسو بچ کی دا اللہ دا زاب نا کئی را داو کی دا زاب اولو تول دنیا طاقت خواندان دا کرونا وائرس داغی مقابلہ نشی کولے نبیو کی نئے کڑی دا زشی اوگای تراغلم تقریبا پیزه کم شپیتا کال مخ کی نو پکلے لکلیو ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے غن بعد پیزه کم شپیتا کالو شو ملیریا اسو ماشتا دے لگا بدبختو چی لکلیو پدے کے انشاءاللہ نو او قران از دکا گل بشی د الله په دلبار کې بل بشی صحابه او قران از دکړه گل بشی د الله په دلبار کې د نبی په مهنت باندې بل بشی عملیریا ختم کر کے دم لیں گے اوسم وای والس کرو نه به ختمه او صاحب اخلو اے تکړه او تکړه ته ډیر پهلوانی قران ګور از مارو را خبره غړه کوا پرېږي د سپوره هغه څوک دا چې دین یې زده کړي دی ګل شي ا چې دین یې زده نه کړي نو ګل شي د غلو خبرې کوي دا غلو خبرې کوي هم ولیریا ختم کرکې دم لینګه اه ته وګوره چو د اسمت دی بن شو پته به ولګی چې تاسو هم زور دی غلط مو آیا قران از دکاد عالم نه تعالی عالم بدی شي تعالی عالم بدی شي تعالی عالم بدی شي تعالی عالم بدی شي تعالی د علم کار بدی شي تو چې کور جوړ دی وی جنت تزم لار بشستا پلارم را سیدل دی ته به ورسیږي آیات تبیا ګورا چې خوند لذر کی زمان ابی وایا اگر سوک دے چه تاسو بچ کی دا اللہ دا عذابنا این رہد ابی کم سو آن که را دو کی دا زبا ولو دا نقصان زکن دنیا ٹولا زان تسوئی زمارو را وی دا عذاب چرا گئے زکن دا سی بلچکی وحل لری که ای خدای دی پوکا دنا پویای پا پوڑای ولاری ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے تو چھے قرآن حدیث اس دکے گل بشی او اگر سوک دے چھتا سو بچ کی دا اللہ دا عذابنا کئی را دو کی دا عذاب اولو او را دبیکم رحمان دا محل دا شاہد دے نسوک دے چھتا سو بچ کی دا اللہ دا عذابنا کئی را دا عذاب اولو کی نو سو پسیوئی کے ارادت رحمتو کی نو دا آیات لگی نا غی سرا نو دا دا علف دو آتبنا نو امان باری دا دا قبیلی نا دے رو رہا زمان خبرو تا گورا دا سی ہوایا اغا سوک دے چتا سو بچ کی لاللہ دا عذاب نا کہ ارادو کی دا عذاب اولو ایا سوک دے چتا اللہ رحمت منی کی کہ اللہ دا رحمت را دو کی وفضل رحمتا قرآن از دکا پتا بہوشی رحمتا وفضل رحمتا ولگی دکنا منزل دی امنوانکم الرحمتا ان اراد بکم رحمتا اگا سوک دے چتا سو لمنی کی تا سو نمنی کی دا اللہ رحمت کئی را دو کی دا رحمتا نو دا عذاب چې الله لري کې سوچته چې د دې مقابله وکي اداي چراوسته سوچته چې د دې مقابله وکي ټول دنیا یې په ډګاړې راغستې دا خلکو د پیسو لپاره چا څه وکړو چا څه وکړو موخه یې کنه کاروباري موخه یې کاروباري لکه سرنګ دغه عذاب سوګمنی کولې نشي د قرنګي د رحمت منی کوله نشي الله په خپل انبیاء او رحمت وکړو څوک دې رحمت منی کی الله په نبی اسلام د په ملګرو رحمت وکړو څوک دې رحمت منی کی الله په کفارو عذابونو راوستل سونه تیر شوی دی څوک دې هغه عذاب منی کی دا د قران تبلیغ دی نن مسلمان قرآن پریخی دے پا لکونو خلق بے سکول کالج تروانی پائی کیا سو موربنی بے چی داغو سبندو بسنی نو آبا منگ سخراشی جی داخل بے بلکل قربان داخل بے زی خو گوڑ شلی ما نو زواتویم زوم گوڑ شلی ما دا گوڑ شل با گوڑ شل تا تعلیم ورکی او دنه به بهترین مفتی جوړ شي، دنه به بهترین عالم جوړ شي، دنه به بهترین مفسر جوړ شي، دنه به بهترین محدث جوړ شي، دنه به بهترین فقهی جوړ شي. ماشاءالله ایک دونه دونه دو دونی چار دا به یې رینا دیتا وی علفتو ها تبنن و ما انباری دا دا طول قرآن کی چلیگی. یو بل آیات روانو سلیشتما سپارا سورت مومن شفاگم رکو بای آیت کون انا لنا سرو رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشحاد. سورة مومن رکوش بگم آیت کون سفاره چوبیس. اللہ و ایمانگا امداد کهو دفل رسولانو او ده آغا چا امداد کهو چاو ایمان روڑه ده پدی جون ده دنیا کې د صحابو امدادو شو، مخکنو انبیاو امدادو شو، الک کسان پتول دنیا غالب شو. نن سالم دنیا د نوم د مسلمان نه ډکه ده، د اسلام قانون نه دی منلې نو مغلوب شو. وی دا چا وی دا پخپلا ګیله مکوه د بلا نور سبا د توه ما غوږ بکېږي دی ګلا انا لننصر رسولنا. الله وی موږ امداد کوو د خپلو رسولانو او د هغه چا امداد کوو چې ایمان یې راوړ دی په دې ژوند دنیا کې. دلتا ایمان نفع نور کئی، دلتا ایمان اختیاری. نن مسلمان دا اللہ قانون نمانی، مسلمان دے دمرا غٹا دعوی کئی چی سڑے و تحیران پاتی شی دا اخپس مکلوان چیز مسلمان ایمان دا مسلمان یو خبر نمانی. دی آیات تا گورا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشحاد، نو دا یوم یقوم الاشحاد دا نن سرو سر نلگی. علف تو آتبنن و ما انباردہ و یوم منصوب دے معمول دے خود نن سرو معمول ندے. انا لنن سرو رسولنا اللہوی مگم داد کود فلو رسولانو دا مومنانو پجوند دنیا دا سالمی دنیا دشمنان دا اللہ راجمشی د سالمی دنیا طاقتور راجم شي. الغونی مسلمانان مومنان هغه پسې پاسي ایشیا وسغه نشته دې توته وخیجی توته وخیجی دا به منی توته وخیجی دا په کرکټ نه کیږي، دا په مجاهده باندې کیږي. منګ امداد کو د خپل رسولانو د مؤمنانو په ژوند دنیا الله وای و یوم دنن سرو سره نه لګي دا به څنګه خلګي. نو داسې وای طالبان که خپه کېږي نه، یعنی و یوم یقوم الاشحاد یعنی نرحمهم یوم یقوم الاشحاد. نو دا یوم دنن سرو سره نه لګي، د دې عامل محذوف دی نرحمهم. دلتا دے محنت کئی دا اللہ دا دن لپارا صحیح مسلمان دے، نو نوالتاو پی اللہ رحم کئی پا مزوی سر دے، چاچے نمان لا دا غنو خر دے، بیرتا و تروان دا دوزا خور دے. و نرحمهم یوم یقوم الاشحاد ایرہو لگی دا خطا گٹا خطا گٹا. نو خطا گٹا خدا کنا سیمٹا و گٹا خدا بابا پخوانے خبری خدی خطا گٹا بیا خوزی نا سیمٹ یا سور زی بیا رو رو پاکڑی کئی بیا پاکڑی کئی پارام کے نا ٹکے بیو زما درس اورا انشاءاللہ پما اتابا اللہ رحم کئی. یو بل آیات گورا، نو دا آیات چې تا واورید د سورۃ مومن، نو دا علفت اتبنا و ما انبار دا د قبیلې نه دی. ان لنرسل رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يعني نرحمهم يوم يقوم الاشهاد نو يوم ظرف ننصرن دي دا ظرف نرحم دي نرحمهم يوم يقوم الاشهاد په دنیا کې مهنت وک د مرګ نرستو د جنت خوشاله تلاړ سبحان الله یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه راضی د الله نه الله راضی د تا نه راضیه مرضیه راضی او مشی قاضی او مشی زما خیال سر ذهن کې کیناسته خبرې یو آیات بلو ګره سوره مؤمن کې 71 آیات به 24 سپاره دا حامی مومن او رکو اتمه دا آیان تا گورا خبر غورا کوا یقیناً پرید اسپورا دا شرک بدت خبر اسپورا دا دا شرک بدت خبر اسپورا دا دا اللہ قانون غور دے توحید سنت چی دے بیانول دا غور دی دا اللہ قانون غور دے او ستا چی زن ندی جو کردی او زن تا مسلمان وی دا زیر دے غور دے زیر دے دیگه کتا غورو کی تبا پخپل پوشی خواه تالا خدای سمجھ را کردی آیات 71 سورہ مومن فسوفا یعلمون زردادو با پوشی کلا ازل اغلال حفیانا قیهم چی توکونا بد دو پا غار کی او کنا غوی تتا پڑے نا چای اپا سٹ کی اغلال بپا آناک کی اغلال بپا آناک کی و سلاسلو اس دیکھ با علم معنی چلائے ازی اللہ اغلالو فی آناکہن اس کال دا دے چا دا توک محل دا پڑی محل واقعی گردن دے ساروی گردن تا تا پڑے آچائے لیکن زنزیر اغه خو غلې ته نه او قران کې خدا سي معلومه شو بابا دا داسې نه دا د څه فکر وطن دې رسیدلې ماشاءالله ماشاءالله نو داسې وایا ازل اغلال فی اناقهم وسلاسل فی ارجلهم داسې وایا وسلاسل فی ارجلهم نو مانا داسی اوکا زنزیرون بای پا مرائی وی آخ پی بای اصلاسل بای پا خپوی زنزیرون اوہو لگی دا سبحان اللہ دا خلکو زن و جل دے مفسرین و زن و جل دے اولیاء محدثین و زن و جل دے اولیاء فقهاء و زن و جلد اولیاء دیو تا کنزل کی ویدہ جاہلان دی تا جاہل نہیں تا جاہل نہیں پوئی گی نا بہرحال دا دور بدل شو عالم تا با جاہل وی جاہل تا با عالم وی دور بدل شو د به نورم بدل شي تا ته به ښکاره شي ته خپل ډیپټي مه پرېږده ته خپله ډیپټي مه پرېږده نو داسې ووایه ازل اغلال فی اناقهم وسلاسل فی ارجلهم اللفت عاتبنا ومان باردا یو بل آیات ته سورت شورا سپاره 15 ده آیت به 32 وي تا ته به ښکاري رکو سلورمه ده ومن آیاته الجوار دا اللہ دا قدرت دنا خونا بیڑی دی فی البحر پا دریاب کے کلغلا عالم پشند غرونو دو میں اشتمخ کے زا دوبائی نارات لما جاز نمی چکتا او کتل نو پا سمندر کے دا بیڑی دا سخکاری گی لکا غرونا دا مخلوق پا کروان دے تا اللہ نا پیجنے تا اللہ کارونا نا پیجنے تا دا بجلائی تارونا نا پیجنے دا الله په کارونو کې ګوتې مووا د بجلی په تارونو کې ګوتې مووا ازدکول کرو حامیم شورا رکو و سلورم آیت 32 سپاره 25 و من آیاته الجوار دا الله د قدرت نه جوار دی جوارونو وای ګوره خطا بشي دا غد نشانونه جهاز دی په دریاب کې کلالم پشان د غره چې طبیعت وی پشان د غره هغه نه پیژني چې د الله د قدرت نه بیړې دی پشان د غره کلالم پشان د غره این یشا که خوخشی یسکنی ریحا باد باود رئی دا پخوانه خبری دی آغا وقت که دا مشینان نو بیڑای براوان و بادوان سرا دا دی دربان که بدی کتلی نظر نبدی و تلی رو رازستانو کری ما انشاءالله بی تنخواه بی پیسو خپ شوق سره خپ زوق سره عتیق مال چای راوړه چې بابا بلګ مړی خوک شي وي وګوره اوچ پوج راځي وزړه تعالی زما خبر خدای دې تعالی دې کې حضرت مفول به دې خدای دې تعالی طالبانو ته وای ما خدای دې تعالی او امين په جهر وې ځان ته حنفي ما وای دا واقع تو حال الله عموما لهذا قبلين ومن آياته الجوار دا الله دا قدر خنا دیاب کے کلالام پشند غرا آیات تا گورا این یشان یسکن الریحا کداغ خوخشی نو اوبد رئی حوال را نو فیضلل نا جوان از غائب سیغه دا سیغه زمیر راجه ده بیڑو تا فیضلل نا او بگرزی دا بیڑای چه دلرگونه تا جوڑای رواکی دا اولاری لکه خرچ پا خطه که اون خلی نو دا پوبو که بیڑای اون خطلی هوا نیشته نو هوا تالا نو تا چالا فیزللنا و بگردی روا که دا اولاری علا زهری پشاد دریاب او یو بقهن بما کسبو دا یو بقهن عطف پیزللنا بانی که او که نشکال راغه چه دا هوا پا ذریع بانی ادری دل چه بعد نی ادری دل دا خجوری گی لیکن چه هوا نیشته یو بقن نجوری گی دا یو بقنا خوبالای چه تیز هوای لکتا کلا کلا گوری خوبیام خبری که سپوری نو تزمه سنگ رو ری نو پریبک دی سپوری تزمه رو ری پریبک دی سپوری تزمه رو ری شرک بدد دا سپوری خبری دی توحید سنت غری خبری دی دا اللہ قانون دا غوړه خبره ده تا ځان نه جوړ کو ځان ته وای مسلمان دا سپوره خبره ده نو سپوره خوري غوړه ولې نه خوري یو استاد دا تمه ته مخ کې نه وي دا خو روزانه لګیای ما روزانه توجه سره زستانو کریم به تنخواه به پیسو ستا خدمتګار ما به تنخواه به پیسو سالم کال دولس میاشتې او یو بقهن اشکال دے دلتا چې هوا بند شو نو بیڑا اولاری دی پا خپل دے دا پخوانه خبر اوس پا مشینانو چلی گی اللہ پیدا کرا سنگه پیدا کرا اگر کم خلق چی نموز که نو روجا صرف لانجا اگو تاوی دا کار کوای او ما تا تاوی دا قرآن کار کوای نو ابد را تیاری تا استعمالا و نورسی دی پا دیکی تا ولی نپویگی نو دا کشتو ادری دل چه هوا نی دا خبر سیدا لیکن چه هوا نی او غرکی گی دا پا سمجھ که نرازی نو ته چې قران واوري عددی تفسیر واوري چې دا د قبلی د علفتو اتبن نومان باردانه ده بیا به ته پوېږي نو داسې وایا ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام این یشا یسکن الریحا کدا اللہ وخشی بد بود رئی نو بگرزی دا بیڑای چتی دلرگونا مزدار جوڑای علا زہری پشابانی بولاری دا دریاب او یو بقهنان نو عبارت محذوف تے عبارت داسی محذوف تے چا اللہ بات تیز حوارا اولیگی نو یو بقهنان بما کسبو سبحان اللہ یعنی یاتی بریح ناسفن راب ولی ہوا تیزا فیوبقهن اصول گدا نفو ملک امن را وستل دخده پا قانون کی گی اصول گدا اصول گدا اصول گدا امیر معاویہ چید نبی علیہ السلام او خیده پچپن صبح داغ حکومت ہو یو زل ہوئی چی دکانونا پٹول مملکت خدا داد کے دشپے کھلاو پرے گی دائی تالا ملا گوئی تالا ملا گوئی تالا ملا گوئی دکان کھلاو پرے دائی زگور ماں چې د نبی امتی کوم قانون نافذ کړی دی د نبی اوخی چې کوم قانون نافذ کړی دی زګور ما چې غل غلا وکي زګور ما چې غل غلا وکي غلا د شیطان ملا زګور ما چې غل غلا وکي نو د قانون ټول شپه کولا او په 56 صبح کې سلور صبح نه پاکستان چو سلور دے کدری دے ما تا دمرو پتہ نیشتے خواہ لما چا موبائل دے دول اسکالا ویشو مال آغی نمبر یاد ندے دیتا ام ملاوی او دیتا ام ملاوی چوک تا پوسو کستا دے موبائل سا نمبر دے نزو اما تک نتا پوسو کئی یا جمیل نتا پوسو کئی موبائل ستا دے اگو نتا پوسو کم زپی نپوی کم انو چو دمرو نپوی کا بسنگ ملائی امیر معاویہ وای زد نبی او خیمه زګور مچ سو غلاو کی 55 صبح کې سار اطلاع راغلا سلور صبح نه 56 صبح چاغلا نو کړی نشي کوله او نبی نبی دې نبی نبی دې نبی نبی دې صلی الله علیه وسلم نن امیر معاویہ د نبی علیہ السلام او خی ته کنزلمارو کتابونه لیکلی دي کنزلمارو ته وي کنزلمار زما خبري به دي خوخي شي زما خبري به دي خوخي شي د نوم مسلمان د الله خبره نه مني د نوم مسلمان د الله خبره نه مني نو یو بقنا دا چا سره لگی یا تی بری حین آسفین یو بقنا تیز هوا براولی کلکی گی نو بیا با دیل غرق کی بیا پورتکی راولی پورتکی راولی پورتکی راولی زمان خیال سر پوشوی سنگا ایک دون دون دو دونی چار نو چار تبا چار نوائی نو امیری معاویا پا 56 صبح که یو تن غلاو نکړه دای د نبی قانون منل یو کنزل مار او ته کنزل کوي نن ستا په ملک یو شیرشاه تلال شه چې د غلا د تلغونی صورت حال معلوم شي منګه قتل دی نور ملته یو شیرشاه تلال شه د الله اومنه گل بشي د الله اومنه گل بشي دا اللہ اومن گل بشی گل بشی گل بشی گل بشی دا زوتاو ٹولا رزی صحابہ اومن لی واغو پسی کندل مار را پورت شو اگو تے کندل شو روکڑا علماء کار کئی پاگی پسی کندل مار را پورت شو کندل کئی وطا دا صورت فتح روارا واش پاگشتا مسی پارا نو تچ گوری رکو با دوی مئی رکو با دوی مئی علمتها طفلا وما الفائده لقبيلنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا زمان نبی و یا سوک اختیار من دستات رو برا دلد طرف شهاد سشین این را دبی کم که را دو کسات رو باکی ده ضرر ننوالس وار وائلس دیکھ وارلس دیکھ کرونا کرونا منگا گاڑی او ریدلی او جاپانی و تا پکی او بلا راغلا نو اسو ویا هم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے بابا قدیم کی گی اللہ تجاڑا رحمتنا تنا وارا مما توقفل دارا مما توقفل دارا قرآن اس کا کہا گل بشی سوک دے مالک تاثر پارا دلد طرفا کئی رادو کد رحمت یا رادو کد نفی ضرات ضرر یا رادو کد نفی دسورت احساب آیات او دا یو شرد اراد بكم ضرران ما بعد من يمنع النفع ان اراد بكم نفع تسوى اغسو نفع منكي كيرادو كيد النفع اللفتو ابتبنا ومان باردا خلقو دا قرآن پا خزمت کے حد تمام کرے دے ہو کنز المارو پا علماء پسی پنیکان پسی چې سویل دی نو هغه حد تمام کړ دے ابابا پته به ولګي نیکم خل بدراشی دود کا دود پانی کا پانی اگر تو نے میری بات مانی یو بل یاد روان هوا سوره حشر اتیشتم سپاران سوره حشر پاول رکو کی نام یاد چې ګوره نستا خبری با غوڑی داسی نجس پوری والذین تبوو دارا والیمانا من قبلهم حاغ کسان چی وطن اگرزو مدینہ دمکین اوخکل مدینہ کور اگرزو مکین اوشل مدینہ کور اگرزو ان شاء الله استا بجنګ کې به انقلاب راشي والذین هاغا تبو دار چې وطن وګرځو مدینه توتبو او توتنو د سیمانا وکم والایمان نو ایمان وطن وګرځو د جوړی گنا ځان به پوکای نو تب پوشي علما اولیاء دی علما علماء د انبیاء و وارثان دي علماء د قران خدمتګاران دي مفتی شفیع سیوی رحمه الله چې علم علماء دینی مدرسې خانقاهونه مرکزونه د دین د خدمت ځایونه چې سو پوری قیامت باندې راځي او یو استاد ته مخک نه وي قیامت باندې راځي لکه دا روح دې د اسمانونو د زمکه وګوره تا روح نو پیجن کندل مارا دا روح چې اوت نو بیا با اسمانونه زمکا رارتاو شي اذا سما ان فترت والایمان دا تعلمت ات ابن عمان بار زاد قبيله نه دي نو والایمان دا تبو او سر مل غوا خامتا بشي تبو او سر ادار او لا غوا تبو او توتنو وطن وګرځو مدینه والایمان داسې هو حاصلو والایمان ایمان د نبی نه حاصل ک نو د ایمان د نبی نه حاصلېږي خو ګل نبی نه ګران ده وګوره نن مسلمان نبی سپکو ګڼو نن مسلمان قران سپکو ګڼو حدیث سپکو ګڼل نن د نو مسلمان علماء سپک وګڼه بابا دا سپک نه دی دا درنه دی خدای په خپل سپک ته سپک خبرې کینو سپک خواته مزه نو زه کله کله تا ته وایم پوښلې چې څوک خزه ته مور وای مور ته خزه نو دغه خواته مزه دغه خواته مزه دا مې ته چلو خو نور خو ست زور نشته زما هم نشته ده نو که سره د علامات کنه بیا خو ویل د سر نه کیږي صرف د اوس په نو کیږي زما خبری بتاویخ کی اس مخ کی گورا و آخرین منهم لما يلحقوا بهم د دینا ما قبل د حضور صلی الله علیه وسلم دا اوصاف تذکره دا یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمه واخرین اخرین برای راس بلا واسطه د حضور تزکیه نه نصیب کیږي خو ډیر مخکې تیر شوه دی نو یزکیهم سره نه لګي نو داسې وایي یطهرهم کتابه واخرین یطهرهم کتابه الفتها تبنا وماء باردا اخرین یطهرهم کتابه د الله کتاب غول پاک دی دنیای تعلیم باندې د ایمان راوړې دی راشه ما سره لغونی کینا گل بشی دنیای تعلیم ازدکا مصنف بشی طالب اردو خرازی او دا تج پا کم ترز لی جائی دا ترز تا چا خول دے لگا غزم اخوات روالا و آخرین منهم لما یلحقو یتلو علیم آیاتی و یزکیهم و یعلمو الكتاب والحکمہ بیا آخرین راغه دا ما قبل سره نه لګي ما چې سووی تا ته داخلهږي نو دا سی وایا یطهرهم کتابه آخرین دا غرستنو تزکیه د الله کتاب کوي د الله کتاب کوي لکن نن دا زلیګم تا ته ته حضوروري ته ګوري دا چې سویم دا ستا زما د ټولو پاکی کوي اوس پیراغلی نو ته چې مشکات آخر سر کې ګوري یو مضمون دی ثواب د دې امت ثواب د دې امت ثواب د دې امت دغه مثال د باره نه دی.